ปรับพื้นฐานศีลให้ดีสวรรค์นิพพานมาเองเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเทศไม่เทศลึกหรอกคนที่เทศลึกๆเทศญาณเทศฌานเทศพระนิพพานมีถมเถไปบางคนเทศแต่เรื่องสุญญตาเทศแต่เรื่องพระนิพพานลงผลสุดท้ายพังสุญญตาก็คือความว่างเปล่าบุญไม่มีบาปไม่มีมันศูนย์หมดเนี่ยมันก็ไม่มีบุญไม่มีบาปทำบาปก็ไม่เป็นบาปทำบุญก็ไม่เป็นบุญลงผลสุดท้ายก็ต้องพลาดท่าเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงนักสวรรค์นิพพานเมื่อเราปฏิบัติปรับปรุงพื้นฐานธรรมะในชีวิตประจำวันนี้ได้สวรรค์นิพพานมันก้าวไปเองไม่ต้องไปอาจเอื้อมปัญหาสำคัญว่าเราต้องปรับพื้นฐานในปัจจุบันนี้ให้ดีพื้นฐานที่เราจะพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดก็คือศีล5ข้อเมื่อปฏิบัติศีล5ข้อได้หมดปัญหาสมาธิก็ฝึกจิตให้มีสติสัมปชัญญะรู้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันสามารถแก้ปัญหาปัจจุบันได้อย่างคล่องตัวแต่คุณความดีคือศีล5เท่านั้นธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อเขาเพิ่มพลังงานมากขึ้นเขาจะรู้ธรรมเห็นธรรมไปเองโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจทีนี้ศีลเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกันก็เหมือนกันกับว่าเราจะสร้างบ้านสร้างช่องของเราสักหลังหนึ่งเราต้องวางรากฐานให้มันมั่นคงสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ปลอดภัยนี่มีแต่ศีล5เท่านั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะถึงมรรคผลนิพพานจริงๆสำคัญอยู่ที่ศีลเท่านั้นเป็นหัวใจสำคัญศีลสมาธิปัญญาเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรศีลทำให้กายวาจาปกติศีลแปลว่าปกติถ้าละเมิดแล้วเป็นบาปทางกายทางวาจาถ้าเรารักษาได้กายวาจาของเราบริสุทธิ์เมื่อกายวาจาบริสุทธิ์เราไม่ได้ก่อกรรมทำเข็ญให้กับใครเราก็ไม่ต้องหวาดระแวงภัยเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามาทำสมาธิจิตมันก็สงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้วจะเกิดปัญญาปัญญาจึงสำคัญที่สุดก็คือสติที่จะรู้ทันเหตุการณ์ในปัจจุบันทุกขณะจิตทุกลมหายใจนอกจากจะรู้แล้วยังสามารถแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาจึงเกี่ยวเนื่องกันศีลตัดกรรมตัดเวรตัดความวุ่นวายแม้คนอื่นจะมาก่อความวุ่นวายกับเราแต่เราไม่ได้ก่อความวุ่นวายกับเขาเพราะเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมจิตใจของเราก็ไม่เดือดร้อนเมื่อจิตไม่เดือดร้อนก็สงบไปแล้วตอนหนึ่งถ้าเราพยายามฝึกจิตของเราให้มีพลังเข้มแข็งด้วยสติสัมปชัญญะมันก็ยิ่งทำให้ความสงบเยือกเย็นนั้นเด่นๆขึ้นทุกทีนอกจากจะได้ความสงบแล้วยังมองเห็นลู่ทางที่จะแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวอันนั้นคือปัญญาคำว่าปัญญาในสมาธิหรือสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครภาวนาเกิดปัญญาแล้วจะไปนั่งเทศพระไตรปิฎกตลอดวันยันค่ำตลอดคืนยันรุ่งไม่ได้หมายอย่างนั้น